Úgy érzem, hogy kicsit sok volt a politika, de ne gondoljatok, most megszabadítok mindenkit ettől. Tudtátok, hogy az orgazmus az egy kvantumugrás is? Ilyen és hasonló dolgokat megtudhatunk a mai adásból. Kicsit merüljünk el újra a kvantumugrás és a spirituális világban. Egyik nagy kedvencem. Kicsit lazítsunk. Lazítsunk le. Ez itt a fókuszcsoport. Kókuszok, mit érdekel? Spiri percei, teki! Na de, gondoltam, hogy kicsit lazuljunk, mert holnap nem tudok itt lenni délután, úgyhogy gondoltam, akkor most hétfőn nyomjuk a fókuszcsoportot, és maradjatok, mert ma még egy live lesz, egy különleges világjegy élő adás, amilyen még nem volt, úgyhogy ezt is mindenképp megnézném, amúgy nyugodtan nézzetek körül, akár a fókuszcsoport csatornán is tudom, hogy például nem mindenki tudja, hogy milyen műsorok vannak, még nem figyelitek, most is reggel befelé a válságstábot hallgattam a korrupcióra, és nagyon izgi téma volt, most először volt vendég a válságstábban, mert a apukám nem ért rá, úgyhogy gondoltuk, nem maradjon el a részre, mert fantasztikus vendéget hívtunk. És akkor jön egy különleges világjegy adás is, és mire ez a videó kimegy addigra? Volt egy különleges fókuszcsoport videó is, szóval minden van, és közben jönnek a vendégek napról napra, jól van ez így be, szóval nem sokat pihenünk mostanában. Viszont most október van, most jön az október, bocsánat, most tudom, hol vagyok. Még szeptember van, de mindjárt október van. Ezt csatornát nem akartam megnézni, de egyszerűen a YouTube tudja, hogy mi kell nekem, és ma, amikor csak idejöttem, hogy nem tudom, megnéztük a tekivel, a White Balance-ba állítottuk, földobta tudatosság mesivel, úgyhogy gondoltam, hogy kezdjük ezt, mert azt írja, hogy a október spirituális üzenetei, energia update, megnézzük, hogy októberben mire kell figyelni, és aztán megnézzük a orgazmust, megnézzük, meg még van egy srác, aki nagyon okosakat mond elméletileg, szóval ezeket mind megnézhetjük, és leszűrhetjük, hogy mi kell nekem, mert én most tényleg rottyom vagyok, fáradt vagyok, minden bajom van, úgyhogy lehet, hogy az ilyen előrejelzés, mint az időjárás. Arra gondoltam, hogy készítek egy rövid kis videót, milyen 2025-es év ebben. Októberi hónap spirituális üzeneteiről. Na, ez olyan, mint a horoszkóp amúgy. Amit összekötök egy energia update-tel. Energia update. Ez olyan, mint a telefonoknak mindig van update-je, vagy miket szoktam update-elni mostanában. PlayStation, állandóan bekapcsolom, nagy ritkán mindig az update-re kell várnom, mert hiába van bájt, hogy magától update-elni nem szokta. Lehet, hogy most okosabbak leszünk. Nézzük, hogy mik a legújabb patch note-ok az energia update-ben. Fel tudjatok készülni arra, hogy mi is az, amire számíthatunk a következő egy hónapban, és hogy az energiákkal hogyan tudtok a lehető leginkább együttműködni, hogyan tudjátok azokat a lehető legjobban felhasználni. Úgyhogy jöjjön is az. Tényleg, amúgy igaz? Hallottam már, hogy az elektromos cigit is beledugni, update-elni. Az mi? Az mit csinál? Update-elned kell cigidet. Ott tudod, hogy valami félrement az életedben. Arra vársz a gép előtt ülve, hogy update-elődjön a cigid. Van már egy rendes cigit se lehet elszívni. Mit tudnak update-elni egy iCOS-on? Heavy-t ezt kész. Van ilyen biztos valami jobb utána, vagy valami hibát megoldanak, de nem tudom elképzelni, hogy mi update-elődhet. Ha csak nincs valami kijelzője, amin mondjuk néha YouTube videókat is lehet nézni. Október hónap során elkezdenek végre kitisztulni a dolgok, kikristályosodni a dolgok az életetekben. Na, mondjuk ez nem lenne rossz. Amikor is a szűz, illetve a halak jegy által uralt életterületekről van szó. Ez horoszkópnak tűnik nekem, nem spirituális. A horoszkóp a spirituális? Lehet, hogy kicsit kaotikussá váltak a dolgok, lehet, aha, hogy nagyon rapidan történtek az események. Nekem nem mond. Hát, volt rapid hónapom, akkor ez volt. Ez én vagyok nagyon. Ez nagyon, én nagyon én vagyok. Nem feltétlenül láttatok a dolgok mögé, hogy miért történnek, viszont ahogy múlik az idő, és ahogy jövünk kifelé ebből az eklipsz időszakból. Eklipsz időszak volt? Amúgy éreztem, tudtam, hogy miért fáj a hátam. Amúgy miért fáj a hátam? Bence, te nem szokott edzéstől fájni a hátad? Pénteken együtt edzettünk a Bencével, ne tudjátok meg, miket kellett látnom. Ott így nyomta, így! Látszottak az izmai, láttam, hogy mi mozog. Elképesztő volt. Isten arca. Ha még nem láttátok esetleg, akkor ugye készítettem videót a karmikus lezárások cím. Miért érnek rá ennyire felnőttek? Aranyos meg minden, hogy valaki elolvas a horoszkópot, de amikor már azzal töltik egy felnőtt ember az idejét, hogy ilyen végtelen bullshit-okat mondasz, azért rémisztő, nem? Egy kicsit. Mondjuk a Balázsnál is vannak ilyen részek, de hogy így jó, mindenkinek van hobbija, én is szeretem megtanulni a társasjátékok szabályait, meg ilyen hülyeségeket, de hogy azt tudom, hogy mi. Helyén tudom kezelni, de hogy amikor ilyen végtelen bullshit információ van tele a fejed, ezt a Lord kívülről tudod, nyilván aztán úgy hajlítod, ahogy én épp kedved szottyan, akkor azért elgondolkozik az ember, hogy Amúgy ennek a pszichológiája nagyon érdekel, hogy hogy lehet erre rácsúszni, hogy mi hiányzik az életedből, milyen kapaszkodó, milyen kapcsolati csalódás, vagy valakit meghal, vagy nem tudom, hogy lehet ezeket tényleg így őszintén komolyan emelni, vagy belenevelnek, vagy elolvasod egy horoszkópot, azt érzed, hogy ez nagyon, hát ez pont én rám jellemző, és akkor nem tudom, nehéz ezt megértenem. Elkezdenek tényleg olyan valóságok feljönni a felszínre, amit eddig valószínűleg nem láttatok. Ez nagyon sokat segíthet abban egyébként, hogy meglássátok azt, hogy mit is kellene megváltoztatni ezen a két területen az életetekben. Nagy valószínűséggel már azért vannak így ráutaló jelek, már akár történhettek konkrét események is azzal kapcsolatban, amik azt mutatják meg nektek. A ChatGPT bullshit. Én most már az energy update részét akarom, az hogy van? Fogadjátok el a saját magatok tökéletlenségét és mások tökéletlenségét, és hogy nem mindig kell a tökéletességre törekedni. Neptun bolygó visszafoghat. Na, pedig ez, értem az üzenetet, de hogy ez miért pont tőlem mondhatta volna Szaturnusznak is, vagy a Jupiternek, ugyanúgy azt mondanám, hogy persze ez mindig jogos. Nem feltétlenül kell mindig a tökéletességre törekedni, mert hogy lehet tökéletes valami úgy is, hogy nem tökéletes. Most akkor tökéletes vagy nem? Hogy lehet valami tökéletes úgy, hogy nem tökéletes? Szubjektívan lehet, hogy tökéletes. Objektív tökéletesség még nincs. Én is timestampelve az energia update, hogyha én ezeket tudom amúgy is, vagy olvasom a kiskegyedben úgy is mindig a horoszkópot, akkor miért nem lehet az energia update-re odalépni rögtön? Október második felében érezzétek az érzéseiteket. Jó, ez mondjuk... hát amúgy... Jó. Merjetek átérezni a saját érzéseiteket, merjetek kapcsolódni a saját érzéseitekhez. Hát attól függ. Hogyha valaki mondjuk fideszes politikus, ezek kétszer is gondolja meg, éppen miben nyúl. Valamit lehet, hogy érdemes mélyre elásni, vagy elvinni egy pszichológushoz. És most, október végén lesz egy... Na mi lesz? ...tatos vizes háromszög az égen. Vizes háromszög lesz az... Igen, várjál, kitalálom. Halak, vízöntő, azok vizesek, nem? Ennyit tudok. Rák. Van rák csillagjegy? Van, az már három. Jupiter és Szaturnusz, Neptunus fogja alkotni. Majdnem sikerült. Aztán majd a nap is becsatlakozik, hogy mindenki. Gangbang party lesz az égben. Bármi olyan van, hogy szeretnétek megszabadulni érzésektől, érzelmektől, akkor azt engedjétek. És akkor megszabadulok, ha átengedem magam? Lehet amúgy, de ez lehet, hogy máskor is egészséges, nem csak akkor, amikor a vízek ott fölöttem háromszögbe állnak. Remoljanak ezek az érzések, ezek az érzelmek, mert nagyon csodálatos ismerésekre tehet szert ilyenkor az ember. Ez már az energia update? Hogy kapcsolódjon az érzéseket. Ez már az energia update? Ez már az... És ez egyébként segít, ugye, picit belekerülni ebbe a női, feminin, yin energiába. Nem nekem szólt, pedig olyannak tűnt, mint ami szinte engem szólított meg, de ezek szerint nem biztos. Csak tudjuk, hogy hányadán állunk októberbe, legalább ezt is tudjuk. De itt egy érdekes cím volt, Barát Anna, orgazmus egyenlő kvantumugrás, kérdőjel. Így használd a szexuális energiáit, hogy felgyorsítsd a teremtéseid. Jó, talán ez egy dolog, amit most itt nem árt megtudnom, mert így még nem gondoltam, amikor elereztem a szellemeket, vagy hogy van, a pokol kapuját nyitom, oké, már nem tudom éppen, mit mondott a Jesszi, de valami van, vagy hogy ha orgazmus lehet szex közben, és nem csak maszturbálás közben. Jó, igazad van, de hogy a kvantumugrás, na jó, na nézzük, hogy ez mit jelent most itt. Szeretném megfejteni, mert ez érdekesnek tűnik. Gyerekek, hoztam egy kis forró, juicy topikot nektek. Erről nem sok ember mer beszélni, vagyis szeretnének, csak félnek, hogy mondjuk megítélik őket, de én itt vagyok. Rajtam lehet ítélkezni. Nem ítélkezem, engem érdekel ez. Egészen nyugodtan jöhetnek az ítéletek, legalább annál több pénz fog hozzám áramolni, mert minden ítélet, amit befogadsz, az nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt hoz neked. Minden ítélet pénzt hoz. Ez nem olyan, mint amikor Facebookon azt hiszik az öregek, hogy ne kommentálj, pénzt kap érte, nem kapsz pénzt a kommentárokért. Hogyha az ítélkezésért pénzt kapnánk, hát akkor én már nagyon-nagyon gazdag lenni. Így önmagában szerintem az nem biztos, hogy pénzt hoz, de lehet, hogy valamiről lemaradtam. Akkor vágjunk is bele. Szóval mi az az energia, ami mindenkiben ott van, az alapteremtő energia, amire nem vagyunk nagyon sokszor éberek, hogy ezt az energiát felhasználhatjuk arra is, hogy felgyorsítsuk a teremtéseinket. Ez pedig a szexuális energia, vagyis a zavarba fog hozni. De hát igen, a szexuális energia is energia, meg energiaáramlások, én tudom követni egyelőre. Teremtő energia. Ez egy annyira potens energia, ami mindenkiben ott van, csak sokszor elfeledkezünk róla, hogy ja, egyébként itt van egy ilyen, bennem egy ilyen szuper energia, amit így nem feltétlenül arra használok, amire használhatnám. Mert ha... Ez a smink, azon gondolkozom folyamatosan, hogy ez ilyen direkt, ilyen spirismink, vagy valami koncepció, de legalább egyedi. Nagyon sok mindenre, de mi van akkor, hogyha az ilyen alap, basic dolgokon túl felhasználjuk arra ezt az energiát, hogy a teremtéseinket felcsavarjuk, és így nagyon-nagyon rapid módon felgyorsítsuk, és rögtön aktualizáljuk. Annyi spirilány van. Dunát lehetne rekeszteni ezzel sok spirilánnyal. Mindig azt hiszem, a bal oldalra ott ez egy, nem tudom, ez egy függöny, de mindig azt hiszem, hogy valami grafikának bejön, hogy ott majd valami ki lesz írva, na mindegy. Az az érdekes, hogy amennyi spirilányt láttam már beszélni ezer dologról, hogy általában teremtenek, meg nagyon gazdagok lesznek, nagyon keveset láttam aztán a gazdagok között. Ahhoz képest, hogy teremtenek, meg pénzenergia van, meg minden, igazán gazdag embereket nem láttam még köztük, de lehet, hogy mindegyik millió most csak. Hiába ők elmentek hozzá, tudják a pénzcsapokat is kinyitni, access bárra, meg minden, hogy mindenhol csak úgy omlik a pénz, csak valahogy mégse látom. A szexuális energia, hogyha abból a térből tekintünk rá, hogy gyakorlatilag ez a teremtő energia, hát életet tudsz vele teremteni, akkor ez nem egy végtelenül potenciális energia? Hát a szexuális energia nem az életteremtő része, hanem az előtte van, meg közben, de hogy így, hogy nem feltétlen a szexuális energia teremti az életet, de persze akarjuk, össze lehet mosni a kettőn. Jobban belegondolsz, hogy amúgy, wow, az durva. De nem, mert a szexuális energia átalakítható egy szimpla ördögkacajra is. Jól mondtam, ördögkacaj? És lehet, hogy születhetnek gyerekek úgy, hogy közben nem volt ott semmilyen szexuális energia, de össze lehet mosni, persze. Megértem. Azért nagyobb logikai ugrásokat is láttam már ilyenkor, szóval ez igazából még rendben van. Akinek már most benyomódott az összes gombja, annak üdv. Nagyon örülünk ennek, mert mindenhol, ahol te triggerelve vagy, mindenhol, ahol így feljön benned egy csomó minden szégyen, ilyen szekunder szégyen érzett, meg ilyen fura. De nem ugyanam miatt, de hogy azért ennyire nem volt triggerelő szerintem, amiket mondott még. Tudom, a hópihéket nagyon meg akarjuk sérteni, de azért még sok trigger pontomat nem ért el. Most mi volt ebben az ilyen ördögi? Mi a fütyiről beszél ez a csaj? Menj már innen el! Nem a szex része, amikor azt mondom, hogy mi a fütyiről beszélsz, hanem inkább a többi hozzákapcsolódó dolog. Ez nagyon király, mert amikor feljönnek benned ezek a cuccok, azok azért jönnek fel, hogy tudjanak oldódni. Szóval mindent, amit ez felhozott, azt most hajlandó lennél eltörölni, és nem teremtetté tenni. Szevasz! Csak visszatérünk ide a lényeghez, már így 3 percnél járva. De hát nem baj, na, hogy tessék. Csavarjuk fel egy kicsit így az érdeklődést és az izgatottságot magunkban, csavarjuk fel az energiát fel, hogy aztán, amikor a csúcsra érünk, akkor még nagyobbat robbanjon. Hát, tudja, hogy kell felkelteni az érdeklődést? Ez a parázs, ami soha nem alszik ki, ami ízzik belülről, és hajt téged, és a teremtési vágyadat folyamatosan táplálja. És ezek a vágyak, ezek a teremtői ambíciók, ezek ott vannak benned. Dr. Joe Dispenza szerint... Miről beszél? Könnyű elveszteni a fonalat itt. Én túlföldhöz ragadt vagyok, így elkezd, és néha csak így egy másodpercre másra figyelek, mert annyit bullshit-et hallgattam már ilyenet, hogy visszatérek, és már azt sem tudom, hol vagyok. A test gyökerénél, az alsó csakráknál van az a hely, ahol ez az energia lakozik. Itt tárolódik az a szexuális energia. De attól, hogy vágva van, még a zenét is alatta vágni. Pont az ellen a lényeg a zenének, hogy így összekösse a sok jump cutot. Hogyha közben a zene is vágódik, az nem jó. Szóval a fizikai test gyökereinél tárolódik ez a szexuális energia, amit felszabadíthatunk és átalakíthatunk fizikai teremtéssé. És beleforgathatjuk ezt a teremtői folyamatainkba. Ez az energia jön. Jó. Pontosan hogyan tudom a szexuális energiáimat teremtői folyamatba rakni? Mármint, hogy így túl sok ember nézi a streameket, meg itt a Bence, és szóval így azért óvatosan tudom ezt átalakítani, anélkül, hogy itt ne tiltson le a platform, úgyhogy találjuk meg ennek a módját, amitől nem kell senkinek se zavarba jönnie. A gyökértől a szakrálison át a szolár plexusba, és ez a három... Várja, most itt volt pár szó, egy kicsit elvesztett. ...folyamatainkba. Ez az energia jön a gyökértől. Oké, okay, gyökér megvan. A szakrálison át a szolár plexusba, és ez a három... Nem biztos, hogy ezt még utána tudnám mondani. Energiaközpont van legalul a testünkben. Mármint, hogy a talpunkban vagy? És ezek távol... Vagy attól függ, mi van legalul, érted? A legalul az mit jelent? Ha fekszem, akkor a hátam van legalul, meg a seggem. Fejen állok, akkor a fejem van legalul. Most éppen melyik? Hogyha hason fekszem, akkor nem tudom, elkosom. Pöcsöm. Lehet, hogy arról beszél, de hogy így az legalul is azért eléggé viszonylagos. És nekünk itt most az lenne a cél egyébként, hogy ezt az energiát, amit ott tárolunk, ezt elkezdjük felemelni, emelni a gerincünk mentén. Jó, ez legalább ami konkrétum. Be a szívközpontba, egészen föl a koronacsakráig, hogy itt tudjon összpontosulni, és innen fog majd kilövelni. A fejem búbjából fog kilövelni? Várjál. A szexuális energiám. Na jó, várjál, én egy kicsit máshogy tudom itt a biológiát, de próbálom, hogy mondjam, én azért megijednék ettől. Az elmében és a szívben is előidézhető orgazmus. És a... Elmében és a szívben is lehet orgazmus. Ez tök jó. Férfiaknak meg a nőknek is. Nőknek így is tudom, hogy több fajta lehet, és a férfiak maradtak egyfajtával. Akkor legalább a szív meg ez a szellemi orgazmus az azért csak nekünk is jár, nem? Bekövetkezik ez. Akkor teljesen rácsatlakozol egyébként a közös tudatmezőre, ahol minden lehetőség létezik. Mert ez a végtelen intelligencia, ez mindent magában foglal. És amint kapcsolatba kerülsz ezzel a tudatmezővel, akkor morfikus, geomorfikus. Egy kérdés, most az ő videójába csúszik a képhangszink, vagy nálunk? Nem tudom, mindegy. Mit érdekel engem? Megszűnik az identitásod. Megszűnnek a gondolataid, megszűnnek a korlátozásaid. Megszűnnek a gondolataim, az azért félelmetes. Azok a dolgok, azok a referenciapontok, amik alapján... Morfogenetikai, igazatok van. Morfogenetikai tudatmező, ez hol is jött be? Valamilyen áltudományos dolognál, mondom a csontkovácsoknál. Ezért tudom, hogy mindenki, minden részben valaki felkúródik, hogy a csontkovácsokat áltudománynak nevezem, mert hogy neki egyszer helyre rakta a hátát. Én döntöm el, ezt sajnálom, mert nem tehetek róla, hogy a csontkovácságot, hogy valaki pont ilyesmi ember csinált, aki szellemekről hadovált meg ilyenekről. Na mindegy, közben hozzátenném, hogy most nagyon népszerű a testbeszéd elemzés, sajnos az is egy áltudomány, és nem is akarok tovább menni, mert már látom a felháborodott kommenteket. Tényleg nem én döntöm el ezt. Nem én szájom, ízem szerint, igen, minden fideszes hazudik, és akkor persze igaza van mindenkinek, aki a testbeszéd elemzést csinálja. Nyilván nekem is kényesebb lenne ilyeneket mondani, de attól is most... Ja, sajnos igaz, hogy áltudomány. Egyszer az életben a Kocsis Mátének igaza volt. Csomószor meg nem értettek vele egyet, de maga ebben sajnos ez a mondat, hogy az áltudomány ilyen szinten igen, ez sajnos nem ilyen egyszerű. Ezt láttam sajnos a Juhinál is, hogy így magyarázta, hogy mindenki tudja, hogy ha keresztben van valakinek téve a keze, akkor az mit jelent? Ez nem így megy sajnos. Többször elolvastam az egyik ilyen testbeszédes könyvet, ez még akik testbeszédről írnak könyveket, ő ott is megjegyzik, hogy ez nem így megy, hogy ilyen egyetemes jelzések vannak, emberenként válogatódnak. Szituációnként. Na mindegy, mindig én hozom a rossz híreket, tudom. Ne. Jó, nyilván amikor meg a Kocsis Máté utána meg mondta, hogy ők az áltudományos, és ő meg nem tudom milyen szakértőkkel ugyanezt megnézette. Valamilyen hasonló áltudományos szakértőkkel beszélt, akkor igen, a hitelességet ezt alást. Az a lényeg, hogy mindenki át akar baszni titeket, és mindenki hazudik. Minden olyan dolog, ami eddig visszatartott téged attól, hogy meg tud teremteni azt, amit te szeretnél. És gyakorlatilag ilyenkor... Na most meg rátérhetnénk a dugásra végre. Egyé válsz Istennel, egyé válsz a forrással, egyé válsz mindennel, visszakerülsz az egységbe, és ebben a térben tudsz megteremteni bármit. Bármit? Ez akkor fog bekövetkezni, amikor az elmének orgazmusa lesz. Ugyan... Na jó, elmének van orgazmusa, de azt hogy érem el? Ugyanez a dolog történik szex közben is. Amikor az orgazmus folyamata megtörténik a testben, aha, akkor a frontális lebeny az így kikapcsol. És ugye kikapcsol? Azért nem kikapcsol szerintem. A frontális lebenyhez kapcsolható az analitikus gondolkodás, a logikus gondolkodás az, hogy mindenre tudni akarod a választ, mindent ki tudsz következtetni. Ezt titeket mondjuk nem veszélyeztet. Érvelés, a beszéd, a gondolkodás, ezek az alap dolgok mind ide tartoznak. Az analitikus elme felelős ugye a gondolkodásunkért, és ezért a folyamatos csinálásért, ez a maszkulin része az elménknek. Maszkulin? Férfias dolog gondolkozni, meg logikus dolgokat keresni? Nem én mondtam, ő mondta! El se kezdjétek, nem én mondtam! De ezzel mondjuk pont nem tudok vitatkozni. Teljesen kikapcsol, amikor te elérsz a csúcsra. Gyakorlatilag, amikor elérsz oda, akkor egy testen kívüli élményt élhetsz át. Olyankor nem gondolkozol, nem elemzel, nem analizálsz, nem az van a fejedben, hogy vajon felfort-e már a tej, amit felraktál 5 perccel ezelőtt. Mert az... Miért raksz 5 perc ezelőtt tejet forni? És aztán 5 perc alatt elmész? 5 percen belül el kell jutnom az orgazmusig a tejforralástól. Ennél lehetne... felelősségteljesebb valaki, nem a tejforralás közben, vagy azt szoktátok, hogy forralok egy kis tejet, nem tudom, hogy miért, kiforral tejet, vagy minek. Kurva unalmas, hogy itt forral tej, úgyhogy elmegyek maszturbálni egyet. És akkor legalább addig se gondolok arra, amikor majd elmegyek, ami nem tudom, elmondása szerint nem tudom, mennyi idő egy orgazmus, de azért nem órák, vagy hosszú-hosszú percek azok, vagy igen, a nőknél igen, sok-sok hosszú perc, mert arra, hogy kikapcsol időzőjelben az agy ilyenkor, de azért nem olyan hosszú időre, hogy azért addig kifolyjon a tej, de aztán lehet, hogy biztos gúninggal, meg ilyen izékkel, biztos vannak ilyen tantrikus dolgok, amivel ilyen hosszú, végtelen hosszú orgazmusokat lehet elérni. Én nem tudom, ezt hogy van, biztos van valami OK-je erre, nyilván írjátok be, erről is érdemes lehet egy vlogot forgatnunk, hogy lehet ilyen tantrikus félórás orgazmusokat elérni. Ha valami, erre nyitott vagyok, de talán ne tejforralás közben csináljuk ezt. Ilyenkor válsz egyé a tudatmezővel, a végtelen intelligenciával, a végtelen lehetőségek potenciális területével minden lehetséges, ott, abban. Minden lehetséges, amikor épp orgazmusom van. Most megkülönböztetjük végül a orgazmust, meg a szellemi orgazmust, mert még mindig nem nagyon érzem, hogy pontosan mi a különbség. És miért is beszélek én most erről? Azért, mert ezt az energiát, amit te ilyenkor felcsavarsz, felviszed a csúcsra, ezt használhatod arra, hogy felgyorsítsd a teremtéseidet. Mert amikor ott vagy a mezőben... Arra nem sok időre, igen. Amikor a kvantummező végtelen terében vagy, akkor... Úgy értem, hogy jó érzés az orgazmus, erre lett kitalálva, de azért kvantumugrás, azért ott most hány teendőt végezek el? Nem lehet, hogy csak élvezem egy kicsit azt, hogy ott vagyok a kvantummezőben, már rögtön dolgoznom kell a orgazmusom közben is. Ott kell dolgoznom? Na jó, most... Elmegyek, hogy abba nem tudom hány másodperc egy orgazmus átlagban, de hogy ott is gyors teremtenem kell gyorsan, és akkor ez jó lesz. Hát pont, hogy kikapcsol az agyam, hát hogyan teremtsek úgy? Igazából nincs idő, nincs tér. Hát idő, nem tudom, hogy biztos van olyan kábítószer, aminek a hatása ez érdeződik, de azért ezek nem ilyen LSD trippek, nem? Ezek a kvantumorgazmusok tényleg tudnak valamit, ezek a spiri lányok. Nem csak, hogy belehabarodnak ebbe a világba, hogyha ilyen idő és tér nélküli giga kvantumorgazmusokat élnek át. Hát én is inkább ezt csinálnám, mint itt fröcsögnék az interneten, mint amit dolgozom. Gondolat, nincs ítélet, és nincsen korlátozás. Nincs nézőpont, nincs semmi. Nincs tény, hogy a klasszikust idézzük. Csak a puszta energia van, és most gondold el azt, hogy ha ezt... a tudatmezőt felhasználod arra, hogy előtte behozod a harmadik szemedhez. Még az is. Én ennyi dolog nem tudok koncentrálni egyszerre. Hát nem elég, hogy koncentrálni kell arra, hogy ne... hogy... Meg mindenre koncentrálni kell egyszerre, visszafogni magad, és akkor még a harmadik szememre meg írjam föl előre, rárakjam a... Így legyen egy jegyzetfüzet nálam, hogy akkor na jó, mindjárt jön az orgazmus, várja, hagyj vegyem elő a jegyzetfüzetem, mert ezeket kell teremtenem. Még a harmadik szemem még felrakom előtte. Így is elég elvárás van szegény férfiak felé, de még erre is figyeljünk. Vagy csak a nők tudnak teremteni, mert az ilyen női energia? Az elmédben azt a gondolatot, azt a vágyat, azt az áhítod bármit, amit te szeretnél. Gondold már el azt, hogy ítéletmentesség nélkül felcsavarod az energiát, kiküldöd a tudatmezőbe. Most hova csavarom már? Melyikre? Kiküldöm, de nem... Szóval, hogy működik a gyakorlatban? Azt próbálom megérteni. Wow. Aha, akkor így... Bám! Meg is van? Úgyhogy ez... Mármint mi van meg? Oda teremtődik az $1 milliárd, amit képzelek? Vagy hogy van? Szóval is teremtő erő, amivel ugye életet tudunk adni. Ezt nem csak arra tudjuk használni, hogy fizikai életet adjunk egy kisbabának, hanem azt a spermiumot, azt más is lehet használni. Hogy fizikai síkon és életre tudjuk hívni ezeket a vágyainkat. Én nem tudtam, hogy lehet pénzt vagy PlayStation-t is teremteni a spermiumunkból. Vagy túl földhez ragadt vagyok? Meggondolsz, a szex energiánál egyébként nincsen erősebb, mert nézd meg, az emberek mit meg nem tesznek azért, hogy szexeljenek? Bármit. Feladják magukat, kinyírnak bárkit, csak azért. Hát így van, az emberek primitívek, és egy jó dugásért bármit. Hát ez van. Nem vagyunk előrébb, mint az ősemberek, csak az ősemberek legalább őszintén voltak olyanok, mi meg mindenféle dologgal megpróbáljuk szépíteni itt a dolgokat, hogy nem is vagyunk olyan primitívek, mert nézd, milyen felvilágosodottak vagyunk, az igazából ugyanúgy csak dugni akar mindenki. Verekedni, dugni, enni, szarni. Ez a lényeg, és akkor a többi mind a körítés, de mégse lehet körítés nélkül, akkor te vagy a primitív, úgyhogy előadjuk itt az értelmiségi embereket. Hát kit akartok becsapni? Engem nem tudtok. És az a legjobb, hogy egyébként ehhez neked nem kell partner, és tudom, hogy ez kényes téma, de ez egy alaptopik. Miért kell, hogy... Nem, egyik spiri az arra bíztat, hogy verjem ki, a másik meg azt mondja, hogy az ördögnek nyitom meg a kaput, most mi a faszom legyen így? Tényleg, ez nehéz, segítsetek már, ez nem szép dolog, vagy csak ebbe se tudnak megegyezni, hogy jó, vannak ezek a szexuálisan felvilágosult spiri lányok, amúgy én jobban tudok velük vibe-olni, mint az ilyen bűntudatot keltenek már csak azért is, hogy szexre gondolsz, hogy maszturbálsz, akkor már inkább jobban adom ennek a csajnak az energiáit. Hát ez is egy kink, az ilyen spiri lányok. Még átgondolom, hogy mit ébresztett fel ez bennem most, de hogy most akkor döntsék már, hogy most szabad vagy nem szabad. Ott ül a vállamon ez a lány, az egyik oldalon, a másik oldalon jeszi, és egyik mondja, hogy nem szabad, a másik, hogy gyerünk, szabad is fel a rohadt energiáidat, és akkor most mit csinálja? Mindenki ordibál velem, nem tudom eldönteni, hogy mi legyen. Lekonyuljon vagy nem. Az önmagunknak okozott öröm, a maszturbálás, illetve az öröm befogadása, illetve ez a megengedés, az párhuzamba hozható a pénz, a vagyon, a bőség, a minden. Pénz! A pénz az mindig. Befogadásával. Mindig a pénzre lyukadunk ki. Ezek a spiritsajok mindig olyan anyagiasak, arra jöttem rá. Anyagiasak ezek a spirik. Most gondold el azt, hogyha magadnak megadod azt a lehetőséget, és megengeded, hogy élvezd, hogy élvezd magadat, élvezd. Ez ilyen szexes csaj, nem? Biztos ez ilyen szexes csaj. Nem látom rajta, de gondolom ilyen szexis képei vannak biztosként. Ő a szexi spirit csaj, nem? Ez a feltételezésem, olyan tip-top vibe-ja van. Mi fog belőled kirezegni az, hogy igen, én itt vagyok, én megnyílok, én megengedem magamnak a legjobbat, adjátok meg nekem a legjobbat ezért. Szóval... Mi van? Na, elkalandoztam. Reggae. Juicy. Úgy zavarba jönnék, ha tudnám, miről van szó. Szóval most biztos... Biztos juicy, csak nem elfejtettem, hogy mi van. Amúgy a spiriknek különleges képessége van arra, hogy a semmit 100 fajta mondattal végtelenségig tovább ragozzák és csámcsogják ugyanazt a mondatot 10 percen keresztül. Alkalmazhatsz közben bármilyen másik teremtő technikát, vizualizálni. Mivel lehet kombinálni a maszturbálós teremtő technikát? Vizualizációval, papírra leírással, meg ilyenek, meg amikor beleírták, volt ilyen, azt hiszem, hogy vagy papírra írta le, vagy ráírta a betétjére, ráírta, és aztán rávérze. Az is egy teremtési technika. Affirmációk, megerősítések, behozod a képét, vagy kimondod hangosan, ezek a dolgok mind. Kimondom hangosan. Pénz! Attila tudatos teremtés. Na végre, nem csak spiri lányok vannak. Vannak spiri csávók is, akkor itt az ideje megnézni, hogy ők mit mondanak. Picit rosszul áll a hajam. Szóval! Jaj, már ez, nem, ez mások. Úristen, nem, ez már nem. Nem. Mm-mm. Hú, én ezt nem. Ez a stílus, a kriptonitom. Na. Hidd el, hogyha te rászállsz valakire energetikailag, és nem görcsölöd szét, nincs az a fal. Hát igen, ami ne repedne meg. Jajajajaj, ez kicsit mást bizsergett bennem, mint ez az előző lány. Kicsit mást, ez hosszú videó lesz, pedig nem hosszú. És ami a legjobb, hogy nincs az a szív, ami ne érezne valamit. És hidd el, hogy... Miért? Most miről van szó megint? A stílus lehet elveszi a figyelmemet, bazen. Nincs az a realitás, ami ne kezden el megmozdulni a te érdekedbe. Ez valójában így van. Mert amikor te már nem figyeled, nem keresed, és ami a legjobb, nem analizálod, csak tartod, hogy ő ott... Hol tanítják ezt, ez a hangsúlyozás? Ezt nem értem teljesen, segítsetek. Régi magyar filmeknél volt néha, ahol minden Dutch angle-ben van, az jut eszembe, hogy Zimmer Feri jut eszembe erről, de én ezt nekem sok lesz itt a TikTok videóban. Benne vagy a fejbe, benne vagy az összes gondolataiba, és bármit is csinál, bárhova megy, mindig te át fogja irányítani a gondolatát, mert te valójában ezt akarod. És tudod, mi még a legjobb az egészben? Miben? Nem értem, hogy miről beszélsz, egy szót se értettem eddig. Jobban próbál ez ellen küzdeni, annál jobban fogja ebbe belegabajodni. Éjszaka nem alszik. Te rád gondol, szinte már veri a fejét a falba, mert annyira hiányzol neki. Bármennyire mit, is... Mit csinált? Mi van? Mi? Miért? Tetlen. Ez az egész, ez a szép, az egészbe elrontottam, ezt most ki kéne vágni, de nem fogom kivágni. Szóval... Akkor még spóroltál volna legalább az, hogyha ezt nem mondod el. Pontosabb, hogy ne görcsöljél rá, és mikor beszélgetünk az elengedés művészetéről, és mindenki azt mondja, hogy engedd el, könnyű mondani, hogy engedd el. Az elengedés azt jelenti, hogy elengeded a félelmet vele szembe, hogy nem tér vissza. A félelmet engedded el, az egészbe, és akkor fog ő kurva okos mindenki, bazd meg. Kurva okos mindenki az interneten. Mi lenne, hogyha nem csak lyukat beszélne mindenki a hasamban, hanem valami értelmes dologról is lenne szó. Atyaisten, édes Krisztusom, mi van az ember? Hú, de elegem van már ebből a sok semmibe beszélés. Sok végtelen semmibe beszélés. Nem bírom már tovább ezt. Mennyi ilyet bír el még a magyar internet, bazd? De mint a félelmet nem akarod elengedni, és valójában el akarnád, de neked a fejedbe egyenlő félelmet elengedni egyenlő, akkor ő nem fog visszatérni. Mi a faszról beszélsz? Össze-vissza. Miért nem lehet felelni olyan dologról beszélni, aminek értelme is van? Faszért kell mindenkinek bazd meg beszélni. Miért nem lehet kussolni, nincs mit mondanod? Egy rossz nézőpont, kedves gyermekeim. Ez egy nagyon rossz nézőpont. A félelem elengedése nem azt jelenti, hogy félelem egyenlő, nem akarom többé vissza a páromat. Félelmet elengedem, tehát tudom teljes mértékben, hogy nincs más opció, csak... Mi? Ezek tudják, miről beszélnek? Ezek van... Mit kéne ebből leszűrnöm? Nem gondolom, hogy rossz a szövegértésem. Szerintem rendben van a szövegértésem, pedig azért sok magyarnak nem feltétlenül, de hogy azért ez már super hard level ebből kihámozni, hogy mégis mi a faszról beszél. Elengedjük a félelmet. Ismételt utána. Elengedjük a félelmet. Tudom, hogy nem ismételted, minden. Ez a ripacskodás, ez tudod, mi jut eszembe, mint ami ilyen nagyon gyerek tartalmak, amik ilyen 6 éveseknek gyártanak. Ott szokott ez a ripacskodás menni, ez ilyen 6 éveseknek való spiri baromság, de ők meg elunják ezt, meg... Engedd el! Nagyon fontos... Még hány percig tudja ezt újra és újra elmondani, hogy engedjem el a félelmet. A félelmet engedjem el, ne azt az engedést engedjem el, a félelmet engedjem el. Miért kell 11-ért is elmondani? Miért ilyen hosszú ez a videó, bazzeg? Engedd el a félelmet. Már mondtad! Mit te beleragadsz, annál jobban nyomod lefelé az állapotod, annál jobban feszít... Tudod, mit kell elengedni? Ezt a videót, hogy még 5-ször elmondjam ugyanezt. Ezt kéne elengedni. De miért nem tudod? Demonstrálod, milyen az, amikor az ember nem tud elengedni dolgokat. De mikor elengeded, akkor fog megérkezni, mert az állapotod felfele. Nem leszel az, aki fél, az lesz, aki magabiztos. Hogyha... Ez az az energia, ami vonzó számára. És hogy kinek számára? De 99,99,99%-ban visszatér, hogyha teljesen... Nem tér vissza! Azért, mert elengeded. Akkor elmegy, és lehet, hogy jobb is neki. Engedd el, mert ha ez alapján élsz, amit ez az ember mond, és erre hallgatsz, akkor én tényleg engedd el szegény. Akiknek ez kell, hogy elengedjenek valakit, azok valószínűleg nem a szívükből engedik el, hanem a pincéjükből az embereket. És jól teszik, engedjétek is el. Miről van szó? Megérted azt, hogy te vagy a kulcs, és nem ő. De mit a figyelmedet csak őrá teszed, szerinted mi fog történni? Netán ő nem magára fog figyelni. Yes, szép vagyok. Ó, Istenem! Ezért mondom... Te ez AI generál? Miről beszél? Miről beszél ez az ember? Egy szót se értek. Ez a kriptonitom lesz. Ez az új kriptonitom. Ahhoz, hogy te szinkronba kerül, esetleg gondolat szinten kell ezt az egészet, mert a gondolat... Amúgy nem tudom. Amúgy azt hiszem, hogy társadalomként azért fejlődünk egy bizonyos irányba, szép lassan, majd lesz ebből valami, de nem, egyre rosszabb, kész, elvesztettem minden pozitivitásom, kegyetlen, mi megy az interneten, semmi értelme. Fejlődnek a tudományok, erre ilyen idióta agyhalottak, osztogatják a baromságaikat, és többen hisznek neki, mint a tudósoknak. Trump az elnök, aki ennek előbb hisz, mint a tudósoknak. Fidesz kétharmad, soroljam? Mi a fasz van? Lehet ezzel még bármit kezdeni? Vagy kész? Az internet tönkretette az emberiséget, hogy ezek az idióta barmok semmiről nem beszélnek, és így isszák a szavikat, az igen, és holdra se szálltunk, meg az oltás se. Gyerekek, ezen már túl voltunk 50 éve is, és most itt vagyunk megint, hülyébbek vagytok, mint valaha. Te jó Isten! Hogy lehet ennyi ostoba fasz? Nem bírom tovább. És akkor aztán meg így, megint kétharmada van a Fidesznek? Hogy lehet? Hát hogy lehet, bazd meg? Hát nézzetek már körül az interneten. SP visszajöjjön, egészség, gazdagság, jólét. Minden, bazd meg. Pedig annyi dolgot elértünk, mint az emberiség. Lassan, bazd meg, kvantum számítógépek lesznek, meg ilyenek, meg hát a világ szerencsésebb részén rendes oktatás, itthon meg elengedtek mindent. Elszabadult az ostobaság. Letarolt mindent, az internetet főleg. És emberek még ezt védik meg. Oh, de fontos meghallgatni, az nem. Hogy lehet ilyen földhöz ragadt? Hogy lehetek ilyen földhöz ragadni? De miről beszéltek? És akkor annyit hallom ezt, el tudnám sírni magam, annyi ostobaságot, de tényleg ezeknek annyi követője van, és közben ilyen idióták régen is voltak, de most ezek hozzák a döntést Amerikában. Világ legnagyobb gazdaságát vezetik, idióta agyhalott az egészségügyi miniszterük, aki kb. Ilyen szellemi szinten van, aminek már tényleg következményei vannak, aztán majd csodálkozunk. Eljutottunk, oda már szittem 5 éve is spiriket, vagy nem tudom, és most már ott vagyunk, hogy már gyakorlatilag meghatározzák a tudományos irányokat, lemondják a tudományos kutatásokat, és aztán baromságokat terjesztenek így a konferenciákon, hogy mit szabad beszedni a terhesnők meg, mit nem. Jó Istenem. Mi lesz ezzel a világgal? Nem értünk meg még az internetre. Nem értünk meg. Hát hogy lehet ennyi hülye ember? Elképesztő. Bocsánat. Néha rájövök, hogy miben élek. Ez a boldogság. Nézzél magadra, de szép vagy. Meg ne igézzelek. Szóval, minél jobban tartod ezt az egész állapotot, annál és mértékben az állapotot felveszed, ez általában akkor szokott történni, amikor felidegesíted magadat, és azt mondod, ó, nem érdekel, hagyjon békem, menjen a francba. Ebben a pillanatban van, amikor sokszor felveszed azt az állapotot, és SP megmozdul. Holott... SP? A nevem SP lehet, nem ismeres neked, a nevem SP lehet, a barátnőt szeret, srácok, a szóban nem tőlem meleg. Bent még teljes mértékben a tudatalattiban nincs meg ez a stabil állapot, de létezik a neuroplaszticitásban. Érted? Idióta barmok. Mi próbálkozunk. Nem sokára utána a live-ba is tegyük föl, hogy most fogjuk fölvenni az első világjegy podcastet, ahol ott lesz az összes műsorvezető, aki itt van. Űrkutatással foglalkozik az egyik biológiával, a másik, harmadik, meg fizikával. Ezeket kéne hallgatni az embereknek, és többen hallgatják ezeket a... Tudom, nem a néző hibája, mert mi is azért próbáljuk direkt szórakoztatóvá tenni, hogy eljusson az emberekhez, de jó Isten, hogy mi megy az interneten. Nehéz ebben a zajban, tényleg, ebben mert aztán a baromságot okádni belőle, legkönnyebb, végtelenségig lehet okádni a hülyeséget láthatóan, vágatlanul. Amikor meg valami komolyabb tudományos tartalmat akarsz csinálni, akkor az rengeteget kell tanulni hozzá, és még legyen szórakoztató, és még azt lektorálni is, és még stb. Ilyen szinten szarban vagyunk, hogy terjedhet ennyi áltudományos fasság, mint a futótűz. Vagy a TikTok segít ebben, vagy éppen a Hajdú Péter, de valaki mindig ott van, hogy terjessze a fasságokat, és tényleg, ha így is rosszul vagyok, de ha tudós lennék, erre nem lehet reagálni, ez nem lehet. Ez nem... Oktatás. Egy jó oktatás. Átlépsz, és utána az egész biológiai rész, ez minket annyira nem érdekel, igazodik ez a... biológiai rész, az téged nem érdekel. Azt gondoltam, mert ez egy dolog, amihez már valami tudás is kéne, és akkor már rosszul vagy, mert már, hát azért, itt már valamit tanulni is kéne, nem csak okádnom a fasságokat a világba, hát akkor ez engem nem érdekel, mert hát igen, ahhoz, hogy ezt a biológiai részt értsem, lehet, hogy egy évtized rá kéne szánnom, és ezt a fasságot meg csak így sok egyszerűbb így mondani. Így a világba. Legkésőbb ez gyanús kéne, hogy legyen. De maga biztosan megmagyarázom, hát a biológiai részt azt nem értem, de a bullshit részhez kurvára értek. Valósághoz ez az egész történet, tehát később igazodik. De a legfontosabb az... A valósághoz később igazodik ez a történet? Szerintem sose igazodik nagyon a valósághoz. Meg a valósághoz nem igazodni szoktak, hanem az határoz meg a mindent a valóság. Mi az, hogy a valósághoz igazodni kell? Nem az a kiindulás. Tehát abban persze, amikor mi bealszunk, visszalépünk automata pilótára, mi teljes mértékben úgy gondolkodjunk, úgy viselkedjünk, olyan döntéseket hozzunk meg, ami a célunkat szolgálja. Most már alszunk. Milyen döntéseket hozok, amikor alszom? Nem hat ki az életre, nem? Vagy úgy megyek tárgyalni, hogy elalszom? Ehhez az egészhez persze logikus, hogy át kell írjad az egész tudatalattit, ahhoz, hogy neked mikor bealszol, akkor neked stabilan tudja tartani. Mert hogyha te csak idegből hozod vissza, vagy felveszed rövid időre az állapotot, az rövid időn belül ki is fogja ütni egy trigger, vagy valami. Tehát lényeg... Amúgy csak egy gond van ezzel, ez a bajuk, csak az egyetlen bajuk, a valóság néha. A valósággal van bajuk. Minden rendben lenne, amit mondanak, csak ez a rohadt valóság nem igazodik néha a mondandójukhoz. Ennyi lenne a dolga a rohadt valóságnak, hozzáigazodik a baromságomhoz. De hát mégse csinálja ez. Csodás. Hát majdnem rárakta ott az pár pixel kimaradt. Jó, még egy utolsót megnézek, mert még egy okosságot, ha... Ó, fú, itt már micsoda világítás is van, jó? Szóval... Vegyünk egy egyszerű sima történetet, és megpróbálom... Végre valami történeten keresztül mondja el a hülyeségét. Hát, ha megértem. Magyarázni, hogy értsd meg, hogy miről szól a manifestálás. Tehát neked volt egy pár kapcsolatod. Utoljára próbálom megérteni, ezt felborítok itt minden. Elején teljes mértékben boldog voltál. Minden jó volt, tele voltál önbizalommal. Mikor volt ilyen? Miről beszélsz? Kinek volt ilyen? Boldog volt, meg tele volt önbizalommal? Milyen régi korokra kéne visszanyúlnom? Mi? Ez a kiindulás. Miért gondolod, hogy régen jobb volt? Régen is szar volt. Voltál energiákkal. Tele voltál energiák. Miről beszél? Boldogsággal, és fontosnak érezted abszolút magad abba a kapcsolatba. De viszont... Ja, egy kapcsolat... Ja, és a mostani nem jó. Bizonyos pontnál bekapcsoltak nálad egy gombot, azaz egy triggert aktiváltak. Ezek a triggerek mikre nem képesek? Az élet... Nagy részét automata pilótán éled. Abba a percben, mikor a gondolatod csak elszállt, vagy valami elterelte a figyelmedet, te visszalépsz automata pilótában. Na itten aktiválódnak a hitrendszerek, azaz... Hitrendszerek? A hiedelmeid legyársák újból és újból ugyanazokat a forgatókönyveket, hogy te átéld ugyanazokat a dolgokat újból és újból. Nem vetted észre, mint hogyha a világ egy kicsit ellened lenne? Hát ezt lehet az Orbánéknak kéne mondani. Hát nekünk minden ellenük van. A Brüsszel, Soros, a Lipsik, valaki mindig, az ukránok is, mindenki ellenük van. Mindig más a hibás. Nekik is újra kéne indítani az agyukat, hogy nem tudom, mi van itt triggerpontjéken. De nekem például ez a csávó triggerpontom, akkor mit kezdek magammal? Nem vetted észre, hogy valahogy nem jutol egyről a kettőre. Nem vetted észre, hogy... Téged mindig elhagynak. Nem vetted észre, hogy a kollégáid nem bírnak? Nem... Most... Miért kell ilyen csúnyákat mondani? Értem én ezt, de most hát, hogy hallgatnom kéne el az emberre. Nem vetted észre, hogy te nem egyezel senkivel. Nem vetted észre, hogy nem tudsz menni társaságba. Azért ez egyre sértőbb. Ki az, aki ezt mind magára veszi? Annak lehet, hogy pszichológus kéne, nem egy spiri ember. Mert valahogy úgy nem érzed magad otthonosnak, nem érzed magad fontosnak. Nem vetted észre, hogy a kapcsolataid mindig pontosan ugyanúgy záródnak le. Nem vetted észre, hogy... Szakítással? Általában így szoktak a kapcsolatok záródni. Bármit kitűnt... Hogy igaz? Kint hallom, hogy a kollégákat nevetnek, meg fánkoznak. Igazatok van, én meg itt vagyok. Érdekes, pont akkor volt szünet, amikor streamelek, mondjuk mivel egész nap streamek, mert nem csoda így rászeretni, de igen, ott nagyon feltűnően jól érzik magukat, mióta visszajöttem. Na jó. Nyitott fülek, nézzük, mit fogsz ajánlani. Nem tudod elérni. Hát igen, ez a spirál, amiben te benne vagy. És újból átéled pontosan ugyanazokat a dolgokat, csak épp a szereplők változnak. De vegyük egy kicsit egyszerűbben. Itt kevésbé ripacskodik, most jobban csinálja. A párod letette a telefont fordítva, ugye az asztalra. Egyből megszólalt egy hang a fejedbe, és azt mondta, hey, nem vetted észre, letette? Hú, lehet valami titkolni valója van. Milyen kapcsolatokban vagytok ti, bazdmeg? Jézus Krisztusom, de nem lenne ez erőm, bazdmeg? Hogy nem elég, hogy nincs elég baj az embernek, még azon is aggódjak, hogy a párom hogy teszi le a telefont, hogy lehet így élni? Hogy lehet így élni? Miért nem tudok nyugton maradni? Hát megőrülök. Borzalmas kapcsolatokban vagytok. Ilyeneken féltékenykedni, stresszelni, nem lehet így élni, bazdmeg, hogy még ezen is idegeskedjek, hogy teszi le a telefont. Kinek van erre ideje? Leinte még elengeded eztet. De másodjára még jobban odafigyelsz rá, és lehet egy más szituációval, ha nem, pont ugyanaval. És leteszi újból. A telefont az asztalra fordítva. Vagy lehet, hogy örülök, hogy leteszi, mert akkor nem világít a tévénézés közben arcomba. Meg hogyha beszélgetni akarsz valaki, hogy jobb így letenni. És akkor nem zavarnak az értesítések, amit amúgy is le kéne vennetek. Minden szar értesítést ki kéne kapcsolni, mert francia van bekapcsolva minden hülyeségről értesítés. És akkor megint megszólal a fejedbe az a hang. Észrevetted? Megint. Lehet, hogy valamit titkol. Lehet, hogy van valaki más neki. És csak beszél, és beszél, és beszél, és beszél. Na, mondjuk ez ismerős, ugye? Más se csináltok most, csak beszéltek, csak nincs mit mondani közben. Hang a fejed elkezd mindenféle filmet legyártani, kötéseket, elkezd találni rá bizonyítékokat, hogy... De akkor nagyon sok dolgod van, tényleg. Erre van időd. Nem érdemes egy ilyen kapcsolatban lenni. Mármint a másik oldalról, és érted, leteszem a telefonomat, és megőrültől a másik. Kész. Kész. Ki van? Mindent legyártott a fejébe. Az azt mondom, hogy ez red flag. Szevasz, mentem is, minden igaz, amit gondoltam, és akkor ilyenkor rá lehet bullyingolni, hogy idegbeteg állat leszel, és akkor csodálkozol, hogy aztán végül tényleg megcsalt, mert agyon nyomasztottam a hülyeségeimmel, és én elüldöztem innen, és akkor igazam lett, hát persze, hogy igazad lett, ha agyon nyomasztod a másikat, nyilván a másik, ha meg megcsalt, akkor meg miért nem tudja időben elszakítani ezt a dolgot, mindketten idióta barmok vagytok azért, mert gyengék vagytok, gyenge szarok. Na jó, elég volt. Kész! Mi lesz így velünk, emberiség? Mi lesz így velünk? Hogy lehet ennyi spiri önjelölt, megmondó gyógyítót eltartani, akik a lyukat beszélnek a hasadba? Ez még a legártatlanabb része. A másik véglet, amikor egészségügyi miniszterek lesznek Amerikában, az meg a másik véglet. Nem tudom. Ti hogy vagytok ezzel? Van rokonatok, barátotok, valaki, aki ebbe már beleesett ebbe a végtelen kútba? Hát nem, na. Végtelen kútba, igen. Ezt nem bírom. Nem tudom, mi lesz velünk így. Nem tudom, mi lesz velünk, nem tudom, mikor fog mindenkinek elege lenni ebből, és azt mondja, hogy jó, bazd meg, lehet, hogy a tudósok tudják, hogy miről beszélnek, lehet, hogy nem véletlenül van bizonyítási kényszer, meg reprodukálhatósága a tudományban, lehet, hogy nem kéne mindent elhinnem, amit mondanak, lehet, hogy szebb lesz a jövő. Lehet, hogy az lesz, hogy egyszer csak a fiatal generáció, már aki az internetbe szocializálódik, ő már tudja, hogy nem lehet mindent elhinni az interneten. Lehet, hogy ez a legrosszabb időszak, amiben most vagyunk, mert most mindenki felszabadult a netre, és az csomó idős ember, ez meg kevésbé értelmes ember, nem tudja, hogy valahogy úgy van vele, hogy az interneten minden igaz, amit mondanak, mint a tévében is megszokta, ahol már ugyanúgy átbaszták, de mindegy. És akkor lehet, hogy ezt meg kell tanulnia, el kell telni pár generációnak, akik majd ott lesznek, hogy igen, hát az interneten nem minden igaz, amit mondanak, és most a legszörnyűbb vadnyugat van. Csak ezt meg is kell élnünk, ugye? Szóval, hogyha van spiri barátotok, rokonatok, akkor mindenkinek kitartást kívánok. Egy spiri barátja, rokona vagy fideszes biztos van. Azért nehéz megtartanunk az épeszünket. Nem tudom, mi a megoldás erre. Mi vihet minket előrébb? Hogy lesz ennek vége? Hogy az a baj, nem értem. Nem értem, mert azt gondoltam, hogy egyre fejlődik a társadalom bizonyos szempontokban, de ezt a hitemet már rég elvesztettem. Rosszabbul állunk, mint valaha. Valamiben jobban állunk, de így úgy érzem, hogy a tényeket azt már így elfejtettük, kidobtuk az ablakon, mindenki amit akar, azt mondta, azt bullshit, amit akar. Hogy van ennyi ideje embereknek, azt nem tudom megérteni. Én nekem nincs semmire, amire szeretném. Végtelen dolgom lenne, nem tudok honnan időt szerezni már. És az emberek meg önként elbasszák arra, hogy ilyeneket beszéljenek, meg ilyeneket hallgassanak. Ezt a kettő. Mennyi idő, ami jó dologra fordítható lenne, mennyi dolog, mennyi energia, amivel valami jó dolgot lehetne csinálni. Ez elképesztő, úgyhogy nem tudok mit mondani, egyetlen értelmes dolog, amit csinálok, eszek egy kis fánkot, hamarosan itt miért találkozunk.